No cóż, wchodzimy po raz drugi dzisiaj. No tak ustalimy. I witamy po raz drugi już dzisiaj w Geek Cloud, audycji poświęconej właśnie zagadnieniom z dziedzin komputerowych i tym podobnych. Mamy 16 października, znowu się na to złapałem, 2011 roku, godzinę 21.40, a audycję poprowadzi dzisiaj Bajditer Krzysztof Maczyński. Z Gęska Białej, witam. I ja, czyli Kitor Kajetan Krykwiński. Skąd? Skąd? Z internetu. Nie no, z Wielunia. Udało mi się wrócić po 3 dniach z nerdami, czy z geekami, przepraszam. Właśnie byłem na zlocie klubu użytkowników PDA we Wrocławiu. I 3 dni nie spałem, także ciężko mi się dzisiaj troszeczkę gada. Nie obraźcie się, jak będę delikatnie przymulał. No ale bajd jest dzisiaj tym bardziej merytorycznie przygotowanym, więc chyba tragicznie nie będzie. W każdym razie, to co najważniejsze, mamy, audycja jest na żywo, przede wszystkim. Mamy taki ładny czat, który już nie jest zielony, to jest sukces. Ten czat można wejść na stronę kontestacja.com i wybrać sobie z menu czat, bądź dla tych, co lubią wbić bezpośrednio, contestchat.com/chat, tylko pisane, uwaga, fonetycznie po polsku. Oczywiście, ponieważ audycja jest na żywo, można do nas zadzwonić. Zadzwonić można albo za darmo na Skype'a poprzez login kontestacja.com, albo, i teraz mnie popraw, bajd, jeśli coś już mnie dopadnie, 222-195-321. Dobrze. Dobrze mówię, kurczę, jednak cały czas pamiętam. 222-195-321. Koszt za połączenie jak z centralą Apple'a w Polsce. Czyli jak normalna rozmowa telefoniczna zwykła. A propos Apple'a, to zanim przejdziemy do tematu, proponuję, żebyśmy podali newsa, ponieważ w międzyczasie, między poprzednią a tą audycją, zmarł założyciel i długoletni prezes firmy Apple Computer, obecnie już tylko Apple, Steve Jobs, który wcześniej chorował na raka, potem mówił, że wyzdrowiał, ale chyba to jego wyzdrowienie nie było tak do końca skuteczne, bo jednak śmierć go dosięgła. Znaczy, jak już wszedłeś na ten temat, to akurat tutaj widzę nabijanie się za audycji z zeszłego tygodnia, która trwała autentycznie 5 minut. Z powodów wyborczych, to wszystko przez polityków. A czy tak zdążyliśmy o tym wspomnieć troszeczkę, i no, w tej kwestii właśnie raka było, pojawiło się w internecie przed śmiercią, nie wiem, miesiąc, dwa, zdjęcie po prostu właśnie Steve'a Jobsa, no jednak już nie ubranego w charakterystyczny golfik i dżinsy, tylko no gdzieś tam uszczelone w jakimś bardziej prywatnym miejscu, prawdopodobnie pod domem, i po prostu no wyglądał strasznie. No było widać, że człowiek, no już reszki człowieka, że to nieuniknione będzie. Mimo wszystko jakoś Ape, to nie wiem jak to uchował, ponieważ mało się o tym mówiło generalnie, niewiele osób o tym wie, dopiero parę osób o tym uświadomiłem, że to tak wyglądało, no ale niestety to nie od dzisiaj wiedział o tym, nie bez powodu przekazał firmę panu Cookowi wcześniej. Mimo to jednak akcje Apple'a poszły drastycznie w dół, no bo to było krótko po tym jego przekazaniu i on był jednak zdecydowanie bardziej twarzą Apple'a niż na przykład Bill Gates Microsoftu, bo Bill Gates zrobił w stosunku do Ballmera, też mu przekazał już wiele lat temu taki ruch, i Gates bardziej firmuje Microsoft swoim nazwiskiem, a Jobs firmował twarzą. I tutaj jeszcze tak z informacji już pasterskich wręcz mówiąc, niestety też druga przykra informacja, to dobrze, że tutaj FIO, nie jak przedsiednika, porzucił informację. Faktem czytałem o tym, a już niestety wyleciało mi. Jeszcze jedna osoba zmarła dość ważna dla informatyki w ostatnim czasie. Otóż Denis Ritchie, jeśli dobrze przeczytam nazwisko znowu. twórca właśnie systemu Unix i języka C. Także no... Ze Sterniganem. Niestety fakt faktem nazwisko poznałem dopiero przy informacji o śmierci. Także jednak mało znane nazwisko, a warto, żeby jednak były takie nazwiska znane wśród pokoleń informatyków. Tak, warto, żeby były jak najdłużej znane i żebyśmy jak najpóźniej, znaczy w jak najpóźniejszym wieku takich ludzi przekazywali tego rodzaju informacje. Dokładnie. To powiedzmy, o czym dzisiaj będzie temat. No właśnie, dzisiejszy temat, ładnie zdefiniowany już mówię, a może nie mówię, bo ten temat wewnętrzny dość ciekawie został zdefiniowany, ale generalnie pomówimy dzisiaj o HTML-u 5. Co to jest, czym to się je, czym się różni od HTML-a, XHTML-a, czy to w ogóle istnieje? Bo tu nie wiem, co masz na myśli w ten sposób, czy to istnieje, czy to nie istnieje, ale mam nadzieję, dowiem się. Czy mam na myśli, że to jest pewne zjawisko, które na pewno istnieje, no bo od kilku lat pojawia się w nagłówkach różnych, w blogosferze, jest nawet specyfikacja taka bardzo długa, kilkanaście megabajtów waży, taki working draft, czyli kopia robocza standardu. Powiem, że nie zapoznałem się z tym, już mój mózg nie był w stanie tego wytrzymać. No to mało czyj mózg jest w stanie wytrzymać kilkanaście megabajtów tekstu, który wręcz talmudycznie mówi, że wczytaj znak mniejszości, znak wykrzyknika, literę D, wielką lub małą literę, o wielką lub małą, prawda, i tak napis doctype i przejdź taki, a taki tryb parsowania, nie? No to może się mózg ugotować. To nie jest dla ludzi pisane. Ale HTML5 z pewnością po takich oznakach widać, że istnieje i jest raczej pewnym zjawiskiem. A czy jest technologią, czy jest językiem, czy jest HTML-em, no to ja będę bronił tezy, że jednak nie, że jest to pewien buzzword. Taką tezę stawiam i w tym odcinku będę jej bronił. Czyli takie będzie bardzo długie rozwinięcie, tak? Tak. No niestety, ja dużej styczności z HTML-em 5 jako takim nie miałem generalnie. Programuję. Tworzę strony internetowe z użyciem XHTML-a, z użyciem CSS-a, z użyciem PHP-a. No ale nie wiem, jakoś, no jeszcze Flash'a czasem się tego zła zdąży użyć, ale na HTML5 tyle, co no praktycznie jakieś popisówki typu WebGL Aquarium, czy też odtwarzacz wideo alternatywny YouTube'a. Także nie miałem okazji poprogramować, tutaj mnie troszeczkę boli. Tutaj twój już od razu powiem, programować, nie programować, nie, no różnie to jest zdefiniowane, to nie wszczynajmy tu wojny na czacie, tak na przyszłość. Na czacie? No nie, bo po prostu wiem z doświadczenia, że niektórzy się burzą, jeśli się użyje słowa programowanie odnośnie tworzenia stron internetowych, mimo że to swoisty rodzaj programowania też jest, przynajmniej jak dla mnie. Tak, no więc tak jak to było mówione już w odcinku, to był poprzedni, czy jeszcze poprzedni, tak, o XML-u, to HTML, czy XHTML, czy wszelkie tego typu języki znacznikowe, SVG, powiedzmy MathML, to są języki do tworzenia dokumentów, takie markup languages, a nie programming languages, czyli w nich się nie programuje, tylko tworzy się dokumenty, określa się ich pewną strukturę, pewną semantykę, no takie założenie. A programowanie to już jest wydawanie pewnych poleceń, czyli na przykład w języku skryptowym można sobie coś zaprogramować. Więc taka jest mniej więcej tutaj różnica. I taka była do tej pory różnica, natomiast w HTML-u 5 już tej różnicy nie ma. No to jak do tego doszło? Może zacznijmy od takiego krótkiego rysu historycznego. Czym jest HTML5 w wielkim skrócie? No więc HTML5 jest specyfikacją, którą tworzy taka grupa, która się nazywa WOT. WG, czyli Web Hypertext Application Technologies Working Group. Nie ma tak krótkie nazwy jak zwykle w dziedzinie IT? What? No, jedna sylaba, no to sobie wybrali chyba tak chwytliwie. Znaczy, no skrótem to jeszcze pół biedy. I ta grupa What WG się uformowała w 2004 roku po takim workshopie, po takich warsztatach, które zostały zorganizowane przez konsorcjum WWW, czyli przez ciało, na którego czele stoi twórca WWW, Tim Berners-Lee, twórca pierwszego HTML-a, pierwszego HTTP, pierwszej wersji, pierwszej przeglądarki, edytora, w ogóle wszystkiego na samym początku. I oni zajmowali się rozwojem HTML-a i wszelkich tych innych standardów, o których powiedzieliśmy, no oprócz JavaScriptu. I w 2004 roku odbyły się takie warsztaty z udziałem wiodących graczy na rynku, firm, różnych grup użytkowników, producentów przeglądarek, producentów edytorów, gdzie debatowano nad przyszłością tych wszystkich technologii. Generalnie W3C lansowało takie coś jak właśnie technologie XML-owe, jak przesiadka na XHTML całkowita z zupy znacznikowej, jaka wcześniej panowała w takim HTML-u dawniejszym. I na modularność, to znaczy na integrowanie takiej bogatszej funkcjonalności typu grafika, multimedia, wyrażenia matematyczne, jakaś zaawansowańsza interakcja poprzez mieszanie tego z innymi specjalizowanymi do tych celów językami XML-owymi. No, o tym akurat mieliśmy całą audycję właśnie. Tak, to jest, bo wspominałeś, nie wiem, ile to z miesiąc temu już będzie, choć podejrzewam, że tam w bazie jeszcze się znajdzie. Poprzedni w sumie Geekcloud, jaki się odbył. Tak, i na to ludzie z Opery pod przewodnictwem Jana Hicksona powiedzieli, że że ludzie tego nie będą używać, że lepiej jest dodać do HTML-a takiego, jaki jest, tak zupełnie ad hoc, troszeczkę funkcjonalności wzbogacającej możliwości formularzy, a potem to się zobaczy. No tak, taki pomysł rzucili i że należy w ogóle zbojkotować wyniki tego workshopu. Jak to było w tym takim dowcipie rysunkowym? Zrobimy film, nie wiem jeszcze o czym, nie wiem... jaka będzie miała fabułę, kto będzie występował? Ale będzie w 3D. Gratulujemy, ma pan pracę. No więc tak to się mniej więcej odbyło. Uformowała się taka rozłamowa, powiedzmy, grupa, której przywódcą, takim nieformalnym dyktatorem został właśnie Jan Hicksson, który później zatrudnił się w Mozilla, a w tej chwili pracuje dla Google'a. I mówi, że tą specyfikację dokończy w roku 2022. W międzyczasie właśnie ponieważ Google jest bardzo dużym graczem, to przekonał inne firmy, wiele innych firm, producentów przeglądarek, oprócz Microsoftu, ale Microsoft wiadomo, że z implementacją standardów wtedy był daleko w tyle i się niekoniecznie liczył jego głos. Przekonał do tego, że z nimi warto współpracować, bo oni się zajmują technologiami takimi przeglądarce, które są, a konsorcjum www się zajmuje technologiami nie tylko takimi, co przeglądarce są. Więc zjednał sobie producentów przeglądarek, od niektórych uzależnił finansowo, na przykład projekt Mozilla był fundowany przez Google'a przez długi czas. Aż do czasu zmusił, oczywiście, powstania Chroma. No, a nawet troszkę jeszcze to. Jednak był ten element, kiedy wszyscy się wystraszyli, co się teraz stanie. Jednak jakby nie było, większość dochodów Mozilla była właśnie ze strony głównej jako Google ustawiony. I w 2007 roku Google doprowadził do tego, że w konsorcjum www zostały wznowione prace nad HTML-em starym, takim właśnie przed XHTML-owym. A w 2009 roku grupa pracująca nad XHTML-em drugim została zamknięta, dokładnie na początku 2010. I w tej chwili wygląda to tak, że Google ustala troszeczkę tam ze swoimi partnerami i w ramach tego WOT-WG pisze tą specyfikację, a konsorcjum www przybija na to pieczątkę i publikuje to jako swoje working drafts nowego standardu. Czyli tak zwane połatwiznie. Rubber stamping tak zwany. Cóż, jak tak mówimy o HTML-u, generalnie już trafiłeś się od razu na XHTML, a warto wspomnieć tam troszeczkę z historii i trochę wstecz, nie? Można wspomnieć trochę wstecz, tak. Że HTML... Obecnie używany, to co najbardziej się rozpowszechniło tak naprawdę i często jest spotykane do dzisiaj w internecie. Po 14 latach wciąż. HTML 4.0. 4.0.1, tak dokładnie. Dokładnie, 4.0. Zdziwiłbyś się właśnie, mnie zatkało, jak coraz częściej widzę właśnie, nie wiem czemu, 4.0 deklaracje w kodzie. O! Także, a 4.0 to jest właśnie grudzień 1997 roku. Czyli jakby nie patrzeć, 13 lat wstecz. No potem wyszła 4.01, drobna poprawka taka. Delikatna poprawka, w międzyczasie powstał właśnie XML 1.1.0 jako taki, o czym wspominaliśmy w poprzedniej audycji. Powstał no w międzyczasie XHTML właśnie, czyli ta standaryzacja do języka XML. Czyli na przełomie dekad dokładnie, bo to właśnie koniec 99 roku, początek 2000-2003 powstał XHTML 1.0. Czyli chyba też obecnie, znaczy nie, obecnie najpopularniejszy w sumie XHTML 1.1, czyli troszeczkę później, z 2001 roku. 1.1 jest chyba mało dokumentów z tego, co widziałem akurat. No 1.1 to był taki, to samo co 1.0 strict, prawie takie przygotowanie pod 2.0. Znaczy taki po prostu docięty do wymagań. Chociaż słuchaj, nawet aż spojrzałem, czat kontestacji jest 1.1. No. Taka chociaż ciekawe, czy się waliduje. Taka ciekawostka. No, można by sprawdzić w międzyczasie, zobaczymy. Dobrze, więc oficjalnie projektowi HTML5 przyświecały takie cele, że ludzie nie będą pisać stron zgodnych z XML-em, nie będą zamykać znaczników, nie będą dawać cudzysłowów wokół wartości atrybutów, będą zamykać elementy, których nie otworzyli i inne tego typu rzeczy robić. I że lepiej niech się uczą jednego języka, który potrafi wszystko, jest do wszystkiego, nawet wiadomo, jak jest coś do wszystkiego, to do czego jest. I jeden cel w tym jest moim zdaniem szczytny, to znaczy taki, żeby wyspecyfikować dokładnie, co jest prawidłowym dokumentem, a potem opisać dokładnie, co przeglądarka ma zrobić, gdy napotka nieprawidłowy dokument, jak go zinterpretować. W przypadku XML sprawa jest jasna. Jakakolwiek nieprawidłowość ma powstrzymać normalne przetwarzanie, czyli albo się wysypać, tak jak robi to większość, albo tak jak robi to Opera, zapytać się na przykład użytkownika, no co tu zrobić, czy zinterpretować to teraz jako nie XML, tylko jako taki HTML starszy, czy... Znaczy nie powiedziałbym, żeby do tego stopnia, ponieważ Firefox na przykład też z takimi błędami takimi typowymi nie ma problemu z przeglądaniem, czyli Internet Explorer. A to zależy, jaki dasz doctype, czy zaserwujesz to jako typ dokumentu, typ MIME application ukośnik XHTML plus XML, czy też jako tekst ukośnik HTML. To zaserwowanie jako tekst ukośnik HTML powoduje, że to nawet jeżeli to przypadkiem jest XML-em i ma na początku, nawet jeżeli na początku ma ten mniejsze pytajnik XML coś tam, to zaklęcie, no to i tak jest interpretowane jako zwykły HTML. Powiem, że do tego stopnia nie wnikałem aż w typy właśnie pliku. Od razu powiem, bo sprawdziłem, 3 błędy na czat kontestacji, ale to takie pierdółki. Także to. Nawet można powiedzieć, że jest zgodny. Prawie, że. Matko, co tu taka za dyskusja na czacie, bo właśnie uciekło w tle. Ludzie rzucają jakieś linki, tak? Jeszcze temat YouTube'a się ciągnie, ściąganie filmów z YouTube'a. Download Helper niekoniecznie. Fajny jest do użytkowania wszędzie, ale dla YouTube'a bezpośrednio. Już patrzę, jak to się dokładnie nazywa. Tutaj poleciłbym... Matko, dlaczego się tak... To są moje... się nazywa wtyczka dosłownie. Download YouTube videos as MP4 and FLV wersji 1.3.2. I ona dodaje taki magiczny tylko przycisk tam pod filmem, który się komponuje idealnie ze stroną i się klika, wybiera z listy, jaką chce się wersję pobrać, na MP3 bodaj można pobrać. Jest wszystko git. A to tak na chwilę po prostu skakuję do tematu. W sumie jak już odskoczyliśmy, to tak przypomnę, audycja jest prowadzona na żywo. A tutaj może troszeczkę nie brzmi na żywo, no. Tak jak wspominałem, już niestety nie jestem mocno niewyspany. Można do nas zadzwonić, porozmawiać z nami, to nas rozruszać. Na Skype kontestacja.com login jest. Bądź z telefonu stacjonarnego komórkowego 222-195-321 222-195-321. Jest też nasz piękny czat, contestchat.com/chat. Oczywiście wszystko pisane po polsku fonetycznie, bo jak brzesz inaczej. I w sumie zapomniałem powiedzieć na początku audycji, mamy również Ilca. Jeśli ktoś przysiaduje na Ilcu, w sieci Freenode.net kanał hashpdasite. Również działa hash kontestacja, ale no generalnie w kwestii audycji na HashPDA site radzimy się udać. I widzę, że Szymbo nas powitał właśnie na YouTube. A mnie wywaliło stamtąd. No tak, też zauważyłem. Ale wróćmy do tematu. Tak, więc powiedzmy może, skoro wiemy już, czym HTML5 jest i że jest kopią roboczą standardu takiego popychanego konsorcjum www, które zostało de facto no, kupione powiedzmy przez Google, który zwiększył tutaj okazję, do czego to może powiem później, dlaczego Google tak promuje HTML5, to powiedzmy, czym nie jest. No, HTML5 mówi się, że ma wiele zalet, na przykład, że obsługuje multimedia, że jest tam wideo, że jest tam odtwarzanie dźwięku, że są interfejsy skryptowe do tego. No właśnie, bo tytuł specyfikacji jest, że jest to język plus interfejsy plus API. No. Tak naprawdę to większość tych rzeczy to są rzeczy, które nie są w samym HTML. Sam HTML to zawsze był język, jak sama nazwa wskazuje, prawda, skrót Hypertext Markup Language, czyli do hipertekstu, do określania, że w tekście jest pewna struktura, że są pewne paragrafy, pewne listy uporządkowane, nieuporządkowane, tabelki, linki, no jakieś tam być może jeszcze inne rzeczy, obiekty osadzone. A takie rzeczy jak wyrażenia matematyczne, grafika czy multimedia miały swoje osobne specyfikacje, no, o których mówiliśmy w poprzednim odcinku, jak choćby MathML, SVG czy Smile. No a do zaawansowanego układu tych elementów służył CSS i CSS3, w szczególności tutaj zawiera wiele rzeczy takich, które umożliwiają bardzo zaawansowane rozmieszczanie rzeczy na stronie, stylizację. W tej chwili to oraz programistyczne elementy, czyli rzeczy do interfejsu wykorzystywane przy pisaniu skryptów, są w jednej specyfikacji. To jest jedna długa specyfikacja, w której wszystko od wszystkiego zależy. I w ten sposób można się chwalić, że HTML5 obsługuje na przykład wideo. No, ja się pytam, co ma tutaj to do rzeczy? Obsługiwanie strumieni wideo jest funkcjonalnością w przeglądarce, która może być udostępniona autorowi aplikacji internetowej, autorowi strony w taki czy inny sposób. Może być interfejsem skryptowym, może być językiem jakimś, czy to HTML5, może być językiem specjalizowanym do tego, jak na przykład Smile. I fakt, że przeglądarki akurat teraz zaczynają obsługiwać możliwość odtwarzania wideo i Google akurat dodaje do HTML5 element video, który właśnie jest, no nie pasuje tam do HTML-a, on pasuje w języku do multimedii, jak na przykład Smile, ale dodaje się do HTML-a 5 rzeczy, które no, nie przynależą do HTML-a z natury jego, po to, żeby móc mówić, że on jest fajny. Tak jest moje zdanie tutaj taktyka i to jest takie podszywane z wielu różnych wodzynków, które same sobie są fajne, ale się nie komponują. Przy czym, jak wiemy, znowu coś już powiedziałeś wcześniej, coś do wszystkiego jest do niczego, tak? No, żeby nie powiedzieć tutaj części ciała, do której jest. A dlaczego jest do tej części ciała, to też tutaj może powiemy, że wizja HTML5, która jest forsowana przez WordWG, to jest taka iberspecyfikacja, to znaczy standard, od którego wszystko w www ma zależeć. W tej chwili, nawet jeżeli się tworzy jakieś inne specyfikacje dotyczące jakichś prostych, choćby interfejsów skryptowych, jak na przykład Web Workers, czyli jakieś takie procesy odpalane w tle, które chodzą tam sobie w przeglądarce, niekoniecznie w kontekście danej strony i jak skończą swoje obliczenia, tam komunikację z serwerem, czy jakieś obliczenia skomplikowane, to mogą poinformować, że już wynik ich jest gotowy, czyli tak asynchronicznie być wywoływane. To wydaje się, że to nie ma nic wspólnego z HTML-em, prawda? Otóż okazuje się, że ma krótki standardzik pisany właśnie na ten temat. Zawiera normatywne odwołanie do HTML-a 5. No, więc to jest przykład tego, w jaki sposób zależy twórcom HTML-a 5 na tym, żeby nic poza HTML-em 5 nie istniało. Żeby wszystko było albo w samym standardzie, albo... Słuchacza? Mamy słuchacza, Wimes do nas dzwoni. Uwaga, uwaga. Halo Vimes. Słyszymy cię. Cześć. Cześć, co tam? To znaczy tak, ja odnośnie moich spostrzeżeń co do HTML-a 5, to może nie podniecałbym się tymi wszystkimi WebGL-ami i tak dalej, ale wprowadza parę takich bardzo fajnych rzeczy, które były potrzebne, które są niby niezauważalne, bardzo małe, ale no te dodatkowe typy formularzy, czy no nie wiem, co tu jeszcze, w tej chwili mi nic nie przychodzi do głowy, ale te typy formularzy, to jest coś cudownego, to nie przez wszystkie przeglądarki jest jeszcze obsługiwane, ale to są rzeczy, które dużo jest takich pierdół, które gdzieś tam wcześniej brakowało i choćby ze względu na te pierdoły warto cisnąć na HTML5. To było to, od czego zresztą zaczęto. Od tego zaczęto tworzenie zarówno XHTML-a drugiego, bo powiedziano, że tego starego HTML-a właśnie formularze są najstarszą częścią, najdłużej nieunowocześnianą. Prehistoryczne są formularze w HTML-u czwartym. I potem stwierdzono, że to powinna być tak naprawdę osobna technologia, osobny język, bo takie formularze mają sens nie tylko w HTML-u. Mają sens na przykład w aplikacjach, w dokumentach matematycznych bardziej, czy graficznych, czy w notebooku, w książkach przeglądarnych online, powiedzmy. Więc zdecydowano się na osobny język X-Forms i mamy w tej chwili bardzo nowoczesny standard przeglądarek, w większości ignorowany. Mianowicie X-Forms w wersji 1.1, który potrafi no, to wszystko, co formularze HTML-a 5 w sposób bardziej deklaratywny, to znaczy bez linijki skryptu. No tak, ale w HTML-u 5 też masz, no nie wiem, bo to co ja zauważyłem jako prosty twórca stron, no bardzo mi się podoba ten typ e-mail na przykład, że sama przeglądarka sama z siebie sprawdza, czy to jest e-mail, czy użytkownik wpisał e-maila. I to jest też bez linijki skryptu. To teraz killer. To znaczy taki feature jak schema reuse. Wyobraź sobie, że oczywiście musisz to samo też walidować po stronie serwera, bo ktoś może ci spreparować złośliwie, no tak. Wysłać takie żądanie, że na serwer i tak przyjdzie coś, co nie jest. Czyli no, wystarczy, że ten formularz wyślę skądinąd niż ode mnie. Zgadza się, więc X-Forms obsługuje taki feature, który się nazywa Schema Reuse. Otóż tam dane, które krążą między tobą a serwerem, są kawałkiem XML-a, dla którego możesz napisać XML Schema, czyli taką specyfikację, jak ma ten kawałek HTML-a XML-a wyglądać. I w przypadku X-Forms możesz używać tego samego po stronie klienta i serwera. X-Forms ci zwaliduje na podstawie tego po stronie klienta, czyli na przykład, że coś tam jest e-mailem, że ktoś, jeżeli ma dziecko, to musi mieć teraz bądź w przeszłości partnera, małżonka, tego typu zależności, nie które wprowadzasz. No, małżonka może nie formalnie, ale partnera przynajmniej. Jeżeli ktoś ma ojca, to musi mieć też matkę, nie? Takie rzeczy. Czyli że coś tam jest e-mailem, pasuje do jakiegoś wyrażenia regularnego, a tego samego dokumentu XML Schema, to jest technologia, o której mówiliśmy w poprzednim odcinku, można użyć też po stronie serwera. No to fajne. To takie coś by mnie bardzo przekonało, jakby to było standardem. Jest. Przekonaj, żeby zaimplementowali. Dobra. To tyle, co chciałem powiedzieć. Dzięki ci wielkie za telefon. Zachęcamy. No właśnie, zachęcamy tutaj. Vimes pierwszy się wyrwał, nasz stały słuchacz, stały tutaj dzwoniący. Ale może kogoś nowego, byśmy też usłyszeli jakiś nowy głos, a nie w kółko te same. Szymło tutaj powiada, no to ładnie, żeście czasoprzestrzeń zaginali. A to a propos pierdół na czacie. A propos twoich relacji z... Tak, a propos moich relacji z wydarzeń dokładnie, które przyczyniły się do mojego niewyspania. Chcę, dobra. A to w przypadku adopcji. Widzisz, te baj teraz, żeś naważył piwa. Teraz musisz rozwinąć tego XML-a. Lord Blick powinien pisać takie właśnie schematy dokumentów. No, dobra, więc HTML 5 łamie, taką stawiam tezę i potem postawię tezę, że celowo łamie i dlaczego. Łamie pewne standardowe zasady, które przy tworzeniu technologii, które przy rozwijaniu standardów ludzie do tej pory zakładali, bo nauczeni są doświadczeniem, że... No nie bez powodu się to standardami zwie. Że na dłuższą metę standardy, które no są tak robione łapu-capu, to potem na kilkadziesiąt lat no, wypaczają rozwój technologii, stają się takimi zamrożonymi przypadkami, jak choćby SQL, które ostatnio krytykowaliśmy. Więc te zasady to modularność, no bo jak może być modularna specyfikacja, która no, ma kilkanaście megabajtów i traktuje o wszystkim, nie tylko o samym języku, ale też od razu o interfejsach, o API do niego, o oddziaływaniach z całym światem zewnętrznym i z protokołem HTTP, znaczy nawet przedefiniowując część tego, z typami line. No, to jest wszystko po prostu. No. Więc modularności nie ma, mimo że można było. Rzeczy, które w innych technologiach, powiedzmy w SVG czy w NavML-u, by też były możliwe do wykorzystania, są wpisane nie jako osobny standard, tylko w HTML po prostu. Więc ani modularności specyfikacji tu nie ma, ani modularności technologii. Rozszerzalność też nie jest zapewniona. To znaczy nie ma wyraźnie określonych takich extension points, czyli takich rzeczy, do których można by jakąś technologię gdzieś doczepić, jakieś rozszerzenie. Po prostu, jeżeli się chce rozszerzać HTML 5, trzeba się dogadać z jego twórcami i powiedzieć, żeby to wpisali do następnej wersji. Taka jest oficjalna, no półoficjalna, można powiedzieć, wypowiedź, stanowisko. Separation of concerns, czyli takie rozdzielenie celów. Tak jak mówiliśmy, podkreślaliśmy to bardzo w poprzednim odcinku, HTML nie służy do programowania, ani nie służy do określenia wyglądu strony, czy w ogóle jej no, renderowania, czy to wizualnie, czy w trybie tekstowym, czy graficznym, czy dźwiękowo w przeglądarce głosowej. Zupełnie do tego nie służy HTML. HTML się pisze tak jakby zupełnie no, niezależnie od tego. A języki stylu z CSS-em na czele, najbardziej popularnym, są do tego, żeby określać, w jaki sposób użytkownik ma w danym medium, na danym sprzęcie to odbierać. Przy czym oczywiście użytkownik ma możliwość override, czyli dania własnego arkusza. Jeżeli na przykład nie dowidzi, to sobie da style, gdzie wymusi, żeby większy był kontrast między kolorem tekstu a kolorem tła. Czy większy ten tekst, czy tego typu rzeczy. Dalej, principle of least power. To, co mówiłem jak Wajnz był na antenie o deklaratywności. Deklaratywność jest fajna, dlatego że jeżeli coś jest napisane nie w języku programowania, znaczy w języku, w którym mniej można wyrazić, który jest specjalizowany do pewnych rzeczy, tak jak CSS na przykład do stylu, to wówczas można to łatwiej przeanalizować, łatwiej stworzyć do tego jakiś edytor, po pierwsze, a po drugie łatwiej to optymalnie zaimplementować. Łatwiej tą implementację polepszać, konkurować tą implementacją z innymi implementacjami. Natomiast kiedy coś jest no, jedną cegłą, czyli HTML-em 5 powiedzmy, plus skryptami, no bo skrypty odgrywają tam wielką rolę, no to wtedy to się po prostu dzieje i wszystko oddziałuje ze wszystkim, nie ma wyraźnych granic, w związku z czym przeglądarka musi to implementować monolitycznie i się przez to wiesza, bo to się nie poddaje analizie statycznej. Przeglądarka nie wie, co robi, po prostu wykonuje to tak jak komputer wykonuje. Bezmyślnie. No tak, no po prostu musi wykonać tą instrukcję najpierw, potem to tam. Zresztą w HTML 5 w specyfikacji samej często tak jest, że są napisane wręcz algorytmy. Nie jest tak, jak wcześniej było w specyfikacjach języków tego typu, nie programowania, tylko właśnie markup languages, że taki element oznacza to, a to może być przedstawione użytkownikowi w taki sposób, zalecamy, żeby tam użytkownik miał możliwość oddziaływania takiego, a takiego tym elementem, tylko jest napisane, jeżeli ten element napotkasz, czy tam jest taki znak, czy w tym elemencie jakiś atrybut, to wtedy wykonaj następujące kroki i są algorytmy na kilkanaście typowo, a często na kilkadziesiąt kroków, co wtedy należy zrobić. I twórcy przeglądarek, na przykład taki Robert O'Callaghan z Mozilla, powiada, że jak widzi coś takiego, to on to uważa, że najlepiej to implementować tak, jak jest napisane. Nie próbować nawet tego optymalizować, wymyślać jakiegoś czegoś równoważnego, mimo że w standardzie oczywiście jest napisane, że można zaimplementować cokolwiek, co będzie równoważne temu, no ale że tam jest tyle kruczków, tyle rzeczy tam od tego zależy, od tego algorytmu, odwołuje się gdzieś tam potem do niego, że lepiej napisać to w kodzie tak, żeby wyglądało, odzorowywało po prostu ten algorytm ze specyfikacji. Dalej, co bym tutaj chciał skrytykować? A to może zobaczę, co na czacie jeszcze słuchacze krytykują. No akurat tutaj rozmowa się tyczy o wysyłaniu więcej niż jednego pliku jako załącznik przez stronę za pomocą innych technologii niż Flash. Matma 6 powiada, to może by dali kod źródłowy C. No tak, tak. To znaczy ta specyfikacja, jak ma kilkanaście megabajtów, to dobrze skomentowana, open source'owa taka implementacja referencyjna, reference implementation, byłaby nawet może lepsza. Nie? No tylko, że nie ma. No i nie będzie do 2022 roku, kiedy to jest planowane, że się stanie standardem, czyli rekomendacją, bo tak konsorcjum WWW... To sobie poczekamy jeszcze. No więc to jest w stanie tego wiecznego rozwoju, a do 2022 roku wiadomo, że potrzeby będą inne, że to będzie wyglądać całkiem inaczej, więc to jest chyba tak specjalnie powiedziane, żeby to było w stanie wiecznego rozwoju. A Tom się pyta, po co wam kod chce? No a co, chcesz w JavaScriptie? Można. Wszystko można. Ja miałem właśnie przykład, jak kolega udowadniał, właśnie wczoraj mnie udowadniał, w sumie pisał program, który napisali w C++. Pisał go w PHP od zera, żeby udowodnić nauczycielce, że się da napisać w PHP. Tak ze wszystkim. Kwestia jak, ale się da. Tylko po co? No właśnie, powiedzmy może, że praktycznie tutaj... Proof of concept najwyżej. Nic więcej. Google w tej chwili w ogóle, to jest nowa wiadomość sprzed kilku dni, że będzie forsował nowy język programowania do WWW, który jest bardzo podobny tak naprawdę do ECMAScriptu, znanego szerzej jako pod nazwą najpopularniejszej implementacji, czyli JavaScript, mianowicie Dart. No i to jest tak naprawdę JavaScript z pewnymi tam rozszerzeniami i będzie on albo budowany przeglądarkę, będzie jego maszyna wirtualna, albo druga możliwość to jest jego kompilacja do JavaScriptu właśnie, czyli ma chodzić też na obecnych przeglądarkach, jeżeli pewnie się tam odpowiednie wtyczki zainstaluje. Chociaż to są nowe wieści i jeszcze mało na ten temat wiadomo. Ale tak znowu, czy potrzeba nam kolejnego języka programowania do stron internetowych? No ja myślę, że tak, bo z jednej strony tutaj mnie trochę dziwi ten krok Google, z drugiej strony się tego spodziewałem. Trochę może dziwnie brzmi, że się spodziewałem, a z drugiej strony mnie dziwi. Bo oni teraz, starając się właśnie tą modularność zredukować, piszą w tych takich standardach niezależnych od HTML-a 5, znaczy nie osobnych, ale zależnych, czyli na przykład tym WebWorkers, piszą, że jeżeli jest jakiś skrypt i jego typ MIME jest inny niż JavaScriptu, to ma zostać zignorowany i ma być i tak interpretowany jako JavaScript. No to ja nie wiem, pewnie jak dadzą tego Darta do standaryzacji, czyli przepchną go przez jakieś ciało standaryzacyjne po iluś tam iteracjach rozwoju, no to wtedy w tej specyfikacji dopiszą, szczególnym przypadkiem jest tam typ MIME application / Dart, bo wtedy to jest Dart. A wszystko inne, cokolwiek by było, nie było napisane, to traktuj jako JavaScript. Już w tej chwili tak jest HTML-u 5, że jeżeli typ MIME jest zaserwowany inny niż w atrybucie language zadeklarowany, to wtedy jest ignorowany i jest to właśnie JavaScript. No, więc wróćmy może do tego, jakie tutaj jeszcze zarzuty mam do tej specyfikacji. Zarzucam redefiniowanie pojęć, tą rozległość i arbitralne redefiniowanie pojęć. To znaczy w HTML-u 5 jest definicja wielu rzeczy, które powszechnie poza HTML-em 5 znaczą coś troszeczkę innego, mają swoje standardy, w których są zdefiniowane. Choćby URL, czyli po prostu adres internetowy. W HTML-u 5 URL znaczy co innego, zamiast wybrać jakieś inne tam pojęcie, powiedzmy, URL na przykład zmodyfikowany, czy URL rozszerzony, no to specjalnie weszli tutaj w kolizję i przedefiniowali to, żeby znaczyło co innego w tym dokumencie niż znaczy to w odpowiednim RFC, czyli w odpowiednim dokumencie Internet Engineering Task Force. Bo oni nazywają swoje dokumenty RFC, czyli Request for Comments z kolei. Dalej. Definicje elementów i atrybutów w HTML-u 5 nie są semantyczne. To znaczy, tam nie jest powiedziane, co dany element oznacza, że oznacza na przykład paragraf. No, tyle to jest powiedziane, bo to było w wcześniejszym, ale jak są jakieś nowe elementy, to jest krótko opisane, co oznacza i bez jakichś tam szczegółów, bardziej na przykładach może. Za to długo i obszernie o tym, jak się przeglądarka ma zachowywać w przypadkach prawidłowych, w przypadkach błędnych. No oczywiście szczytne jest opisywać, jak się przeglądarka ma zachowywać w jakich sytuacjach, ale to jest bardziej taki implementation guide wtedy, czyli poradnik implementacji. Chyba jednak no właśnie powinniśmy pierw określić, jak to ma pracować, a potem co dopiero zrobić, jak się wysypie. Tak, i to, co jest tam rozdzielone, to znaczy wiadomo, co jest prawidłowe, co jest nieprawidłowe, nawet walidator jakiś jest napisany, ale to jest potraktowane jako rzecz mało ważna, żeby to się walidowało. To znaczy, a w związku z tym, że to jest potraktowane jako rzecz mało ważna, to też prawidłowy kod jest, no, mało uwagi się mu poświęca, co on tak naprawdę znaczy i w jaki sposób mógłby się, powiedzmy, integrować z czymś, z jakąś inną technologią. Jak ktoś by chciał jakąś technologię zgodną z HTML-em 5, jakieś rozszerzenie tego standardu, czy jakąś technologię komplementarną do niego wymyślić, no to właściwie nie ma na to szans, ponieważ no, skupia się ta specyfikacja na opisie zachowania przeglądarki, a nie na tym, co to naprawdę ma wyrażać. Czyli jak mówiliśmy w latach 90. ludziom, nie róbcie stron na tabelkach, czyli nie używajcie tabelek do określenia wyglądu, że to ma być po prawej, to po lewej, używajcie CSS-a, no to w tej chwili HTML 5 od tego odchodzi. W tej chwili to co się pisze w HTML 5, no to jest podobnie szkaradne, podobnie nie stosujące się do jakichś konsekwentnych zasad, jak robienie stron na tabelkach. Czyli tak jak w dotnecie. Idzie się na ilość kodu, a nie na jakość. W dotnecie? Ja myślałem, że na ilość to się idzie w Javie, że w Javie są takie obszerne te wywołania metod, że wszystko się rzutuje eksplicite na wszystko. Nie wiem, aż do tego stopnia w Javę nie wnikałem, a czy jednak z czegoś ta ociężałość dotneta również wynikała? No, a większa niż Javy? Powiem, do tego stopnia nie porównywałem. No powiedzmy generalnie w tych językach, no. Kiedyś w ogóle planujemy odcinek o Javie, nie? No to może tam się to wgłębimy bardziej, ale... Dopiero niestety Javy zaczynam się dopiero uczyć, także... Poprzestajmy na tym, że w HTML 5 jest... W specyfikacji jest mnóstwo wyjątków i zawiłości niemal na każdym kroku. Nie ma niemal niczego, co działa prosto i uniwersalnie i zawsze tak samo według jednej zasady. I ta zaraza, bo tak to nazwę, się rozszerza. To znaczy, mówiłem już o tym, że jak najwięcej rzeczy, które nie należą do samego HTML-a, jest włączane w HTML 5 i nazywane HTML-em 5. I że są one zniekształcane, a inne standardy, które no, muszą działać w czymś innym niż HTML też, na przykład protokół HTTP, są też przystosowywane. To znaczy, rzeczy, na przykład typ w niektórych przypadkach się każe ignorować, semantykę niektórych metod HTTP się każe ignorować. Przeglądarka po prostu musi wykonywać, jak to w specyfikacji jest zapisane, willful implementation danego standardu, powiedzmy HTTP, czy nawet samego JavaScriptu, żeby być zgodna z HTML-em 5. No a wiadomo z drugiej strony, że producenci przeglądarek nie będą implementować tego samego dwa razy, na przykład HTTP, czy jakiś warunek ma robić. Po prostu zaimplementują pod to, co jest najpopularniejsze, czyli pod HTML, a inne technologie to musiały no, żyć z tym, że mają implementacje z niezgodnościami, które są specyficzne dla HTML-a, których nie oczekiwały. I że tak się będzie implementacja czy przeglądarka zachowywać. A nam się jakoś popsuła Skype tym razem. Troszeczkę psuje kwestie, no tak? Ale tego się nie przeskoczy. No nic. To jest niestety to, czego nie przeskakujemy ze względu na jednak dostępność tego rozwiązania. No 2 kilobajty uploadu ode mnie i jeden pobierania od ciebie, no to jest już... Kilobity to by było. No, kilobity to... Ciekawe. No chociaż, jeżeli ludzie potrafili robić tak jak w odcinku o Demoscenie, żeśmy pokazywali w 4 na przykład kilobajtach pamięci animacje długości kilku minut i to takie wyglądające, no urozmaicone bardzo i dźwiękiem, no to... Ale kto teraz patrzy na optymalizację kodu? Skoro i tak za rok będzie zgodnie z prawem Moore'a dwa razy szybszy komputer, no to po co optymalizować kod? No, choćby po to, że jednak przesyłanie przez internet nie jest zawsze takie szybkie, jakbyśmy chcieli. To jest teraz wąskie gardło, łącze często. No to fakt. Aż w tym wypadku akurat nas łapią opóźnienia pingi. Ale... Więc oprócz tego, że zniekształca się na przykład CSS-a, no to już mówiłem, specjalne traktowanie tam jest przestrzeni nazw HTML-a, tryby te zgodności, czyli te wszystkie z Almost Standard Mode, Quirks Mode są zapisane w standardzie HTML-a w tej chwili, że CSS ma działać trochę inaczej, jeżeli doctype jest inny. No SVG, DOM, czyli Document Object Model są też przekształcane. Document Object Model jest w ogóle okrajany w tej chwili też z wielu rzeczy, które zostały wcześniej wyspecyfikowane, żeby był mniej uniwersalny i bardziej pod HTML-a tylko. Nawet powiem, że układu jednostek SI nie oszczędzono i przedefiniowano to akurat w CSS-ie 3, bo to ci sami ludzie robią, i w CSS-ie 2.1. Zdefiniowano centymetr, inaczej, cal zdefiniowano jako 96 pikseli. Na urządzeniach takich z ekranem, bo na długo. No tak, 96 dpi, tak? Klasycznie. Tak, to znaczy, że to jest stała rozdzielczość. To znaczy, że jeżeli określasz rozmiar obrazka w pikselach, no to będzie miał tyle pikseli, ale jeżeli rozmiar obrazka na stronie internetowej określasz w calach, czy w jednostkach jakichś innych bezwzględnych typu centymetr, milimetr, to wtedy on tak naprawdę nie będzie miał, jak powiesz, 3 centymetry, nie będzie miał 3 centymetrów, tylko będzie miał tyle, żeby w przeliczeniu na calę i po mnożeniu przez 96 dawało to tyle, ile ma być pikseli. No fakt, rozdzielczość ekranu nie musi, nie zawsze daje tyle dpi. Tak, i to na wielkim... Tutaj mam idealny, w tej chwili idealny mam pokazówkę, bo mam właśnie 17,22 cale postawione jedno pionie obok drugiego, więc są równo. I no 17 cali przy klasycznej rozdzielczości 1280 ma jednak troszeczkę... to dpi mniejsze niż 22 cale z 1600-1200. A urządzenia mobilne? A urządzenia mobilne mają te dpi po 200-300. No. No, więc ja się zgadzam, że co prawda określanie bezwzględne tam w centymetrach czy w calach, ile ma mieć jakiś tam element na ekranie, jest rzadko przydatne. Ale jeżeli już twórcy CSS-a pierwszego coś takiego uwzględnili, no to i ktoś tego używa świadomie, no to myślę, że po coś. Mogą być takie przykłady, że trzeba bezwzględnie określić. Na przykład, jeżeli coś ma być pod interfejs dotykowy, pod ekran dotykowy, no to chcemy, żeby pasowało do wielkości palca. I wtedy możemy to na przykład w centymetrach sobie określać, ile ma mieć wysokości, ile szerokości. Albo na przykład w rysunku technicznym, bo tam jest często, że niezależnie od przeskalowania coś musi mieć określoną grubość. Albo jak chcemy na aukcji, na Allegro zobaczyć przedmiot prawdziwej wielkości, no to chcemy, żeby była możliwość w ogóle wyświetlenia tego z określoną liczbą zapamiętaną centymetrów użytkownikom. Jak będzie miało mały ekran, to się dużo zawsze wija najwyżej. No tak. 10 minut do końca audycji pozostało. Przypominamy, audycja Geek Cloud. Rozmawiamy dzisiaj o... A tutaj tym razem zacytuję zaoraniu HTML-a piątki. Taka ładna definicja wewnętrzna dzisiejszego tematu. Audycja na żywo. Można jeszcze przez całe 10 minut do nas przedzwonić. Za darmo kontestacja.com, login na Skype bądź 2221953212219532122195321. kość połączenia jak z prababcią. No to właśnie, tak jak mówiłem, HTML5 to jest pewien buzzword i żeby i reklamowane jest to słowo, taki wytrych marketingowy, i żeby uprzytomnić, prawda, żeby podać przykład skali tego zjawiska, no to zacytuję poczytny portal chip.pl, gdzie ostatni jeden z redaktorów w artykule pod tytułem "Testujemy Internet Explorer 10 z interfejsem Metro" napisał tak: nowa edycja IE to przede wszystkim zmiany silniku. Wdrażanie HTML5 idzie całkiem nieźle. Tym razem dodano kilka efektów, jak CSS Text Shadow, CSS 3D Transforms, CSS 3 Transitions and Animations, CSS 3 Gradient oraz SVG Filter Effects. No, pomijając już to, że tutaj są moduły CSS 3 wymieniane w jednym szeregu z featureami, które były w CSS 2 już, czyli dawno przed zainaugurowaniem wysiłków nad HTML-em 5, i że SVG jest tutaj zaliczany, nie tylko CSS, do HTML-a 5, no to gdyby kilka lat temu ten tekst powstał, to specjaliści zaraz by go skrytykowali, czy to w komentarzach, czy na swoich blogach by się do tego odnieśli, że no, gość miesza tutaj, że separation of concerns, że CSS jest do określania renderowania, a HTML do określania struktury dokumentu. Również standardistas, taki wymierający gatunek, czyli propagatorzy standardów, ci, którzy prowadzili web browser upgrade campaign, tam naciskali na ten przeglądarek w latach 90. czasach wojen przeglądarek, żeby implementowali standardy prawidłowo, no wymierający obecnie gatunek, no ponieważ mamy czasy właśnie pomieszania, czyli wszystko, co fajne, powiem, taka jest definicja HTML 5, którą się sprzedaje ludziom, że wszystko, co fajne, to jest HTML 5. Cała reszta to są theoretical purity, to są jakieś rzeczy, które przez kilkadziesiąt lat się nie będziemy musieli przejmować, a jak przyjdzie się nimi przejmować, to wtedy się będziemy przejmować. Tutaj Ludwik fajnie podsumował moje słowa, czyli audycja rolnicza dzisiaj o zaoraniu. No, to trochę tak. To jest, ja odnoszę wrażenie, taki nowy termin można by ukuć, demo-driven design, czyli tworzenie standardu w oparciu o demonstrowalność, o to, żeby zademonstrować różne wodotryski, zrobić różne dema, bo jest trochę takich dem w internecie, które pokazują możliwości co tego, co to nie potrafi. No właśnie, choćby to ten OpenGL, nie, WebGL, Aquarium. No, Aquarium. Którego nigdy nie uruchomiłem u siebie, bo zawsze się rozpieprzało pod każdą przeglądarką. Grafika do dupy. Cóż. No, więc inne głosy niż producentów przeglądarek, czyli inne niż firm, na przykład grup użytkowników, czy autorów, czy producentów edytorów do aplikacji webowych, do różnych właśnie HTML-a i technologii towarzyszących, zostały zmarginalizowane w konsorcjum www. Doszło do zamknięcia alternatywnych dróg. No i była reakcja pewna w blogosferze. Na przykład powstał taki blog Last Week in HTML5. Ostatnio nawet on nie jest szczególnie aktywny, ale rok temu jeszcze był i rzeczywiście tak co tydzień średnio raportował w prześmiewczy bardzo sposób, uwaga, z obscenicznymi czasem obrazkami, bo gość właśnie miał jakieś chyba takie... No, nie, w każdym razie zamieszczał obrazki i oprócz tego jeszcze był fanem muzyki wielkim, więc często jakąś piosenkę ilustrującą to, co napisał, też linkował. Oprócz tego CS Squirrel, taki jest Carl Wines, taki bloger, który komiksy rysuje i większość jego wpisów na blogu to jest komiks, to jest jakiś ewentualnie komentarz. No i tam przedstawiał na przykład Hicksona, czyli tego guru HTML 5, który odpowiada tym, którzy krytykują jego poczynania: I don't understand. Nie wiem, co masz na myśli. Co do tego poprzedniego bloga, który wymieniłeś, Last Week in HTML 5, czy to jest na Blogspocie? Tak, to jest o dziwo na Blogspocie. Ten adres przynajmniej przed chwilą jeszcze nie działał. Była informacja, że blog nie istnieje i że nie jest dostępny, że został usunięty. A to może ten, bo było od pewnego czasu coś takiego, że tam było ostrzeżenie o treściach niewłaściwych i że jak masz 18 lat, to wchodź. Także niestety chyba straciliśmy jeden blog. Może gdzieś jest zarejestrowany, a może gdzieś wypłynie na nowo. Więc generalnie reakcja jest brak, bo Web Science, czyli coś lansowanego przez Tima Berners-Lee, wynalazcę WWW, to jest nowa dziedzina, nowa nauka, w której mało ludzi jest jeszcze takimi specjalistami, takimi no, znającymi się i na praktyce, i na teorii. Generalnie właśnie to pozwala ludziom od HTML5 zarzucać tym, którzy domagają się przestrzegania pewnych zasad rozwoju standardów, że oni theoretical purity lansują i że to są rzeczy zupełnie nieprzydatne. Tam mają nawet taką listę design principles, priorytetów przy rozwoju HTML5, gdzie ten theoretical correctness, czy tam purity jest na ostatnim miejscu i wydaje się, jakby to ostatnie miejsce było nie zasadą, tylko taką antyzasadą. Część, co jest cytowane, kiedy on ma być jedynym uzasadnieniem czegoś, że to jest na minus działa danego argumentu, a nie na plus. No i to jest trochę taka niedojrzała gałąź informatyki, ten Web Science jeszcze, bo to jest młoda dziedzina, dlatego wydaje się, że nie ma kto protestować przeciwko takim poczynaniom. Wodoczyski dla słabo zorientowanych, a dla rozkminiaczy to jest zniechęcenie, no bo to jest tak też, że ludziom, którzy by chcieli teraz to wejść z jakiejś innej dziedziny informatyki i są w niej naprawdę dobrzy, no to to nie będzie dla nich atrakcyjne. No bo jeżeli dostają coś, co jest no, takim monolitem, gdzie wszystko od wszystkiego zależy, gdzie się trudno nauczyć tego tak po kawałku i zrozumieć, no, gdzie nie ma jakiejś wspólnej filozofii za tym stojącej, no to myślę, że to jest, no nie będzie przyciągać takich najlepszych programistów, tylko właśnie takich, którzy coś tam sobie skubią i patrzą się, o ładne demo, no to ja też takie zrobię, nie? To jakie korzyści z tego są w ogóle dla Google'a? Bo to specjalnie tak trochę nie mówiłem, dlaczego oni to wszystko robią. Google w 2004 roku zauważył chyba tutaj, że jest dla nich dobra okazja, ponieważ HTML5 umożliwia im utrzymanie status quo, to znaczy umożliwia im zachowanie ich pozycji na rynku. Oni są już na tyle gigantem, na tyle dominująco mają pozycję na rynku, że opłaca im się, żeby się nic nie zmieniało, żeby nie było żadnego game changera, żeby nie było dwóch takich gości jak Page i Brin, którzy w garażu wymyślili Google'a, że wymyślą jakąś technologię, która pozwoli konkurować z Googlem i Google będzie musiał znowuż poszukiwać swojej pozycji na rynku. Wodotryski typu tam powiedzmy odtwarzanie wideo takie czy inne, sposób taki no, ad hoc wrzucony do HTML-a, a nie osobnej technologii, no to im w żaden sposób nie szkodzi. Natomiast szkodziłoby im, gdyby zamiast zupy znaczników, którą się przeszukuje obecnie, gdyby zaistniały właśnie zestaw ortogonalnych technologii i dokumentów, które, no, mają, których struktura jest jasna i przejrzysta, gdzie błędów nie ma, ponieważ to umożliwiałoby właśnie korzystanie w większym stopniu z semantyki dokumentów, tak zwany semantic web, to jest jedna z wizji twórcy WWW Tima Berners-Lee. Czyli większe rozumienie treści przez aplikację, przez wyszukiwarki na przykład, czy przez aplikację u klientów, możliwość wnioskowania na tej podstawie danych, które autor aplikacji, autor strony internetowej tam umieścił. Google tego nie chce, więc robi szum, robi zasłonę dymną właśnie z wodotrysków w HTML5, taką marketingową, żeby dużo się niby zmienia, a tak naprawdę w środku, tam gdzie Google'a biznes jest newralgiczny, nie zmienia się nic. I blokuje możliwość zmiany czegoś, właśnie czyniąc HTML5 możliwie niekompatybilnym z czymkolwiek innym i niemożliwym do zestawienia z jakąś niezależnie rozwiniętą technologią. Według mnie, to jest takie proroctwo moje, nie będzie żadnej nowej przeglądarki, czy może będą oparte o WebKit, czy o obecnie istniejące silniki, ale nie będzie nowego silnika implementującego HTML5 de facto, czyli obsługę stron internetowych, czyli HTML-a z CSS-em z językami skryptowymi razem w jednym. Chrome, wchodząc na rynek, był ostatni i równocześnie był tym, który ukształtuje ten rynek tak, żeby inni już tego nie zrobili. No i to się też trochę opłaca tym innym firmom. Ja mówiłem tutaj o zależności niektórych od Google'a finansowej. Microsoft wydaje się tutaj, że mógłby, dziwię się trochę, że tego nie robi, mógłby trzasnąć pięścią w stół i powiedzieć, no my zaimplementujemy te technologie inne, ale teraz nie wiem, czy nie jest już za późno. Wydaje się, że taka długoterminowa prognoza to może być taka, że ludzie zaczną używać tego HTML-a 5 i tych skryptowej otoczki jako czegoś w rodzaju assemblera, takiego dość brzydkiego assemblera i korzystać z bibliotek. Już w tej chwili wiele stron tworzy się, wiele aplikacji tworzy się w oparciu o biblioteki, takie jak jQuery, czy komponenty z interfejsu użytkownika, jak jQuery UI, Silverlight i podobne technologie też w związku z tym mają bardzo dobrą przyszłość. No bo są dużo na swoim poziomie oczywiście, na którym operują. Są dużo bardziej konsekwentnie zaprojektowane i dużo bardziej atrakcyjne dla programistów. Dobrze, to Kito, czy chciałbyś się jakoś odnieść do tej sytuacji? Śmierci HTML-a tak naprawdę innych języków i wchłonięcia tego HTML-a 5? Czy de facto ten dodatek do skryptów, a przeglądarka stała się silnikiem, platformą uruchomieniową dla skryptów, a wcześniej służyła do przeglądania dokumentów? Znaczy, no jakby nie było, w tej chwili wszystko pisze się już jako praktycznie aplikacje internetowe. To jestem już statycznej strony, to wszystko pracuje dla nas, więc no, przeglądarka, można powiedzieć, stała się tym systemem operacyjnym dla nas, dla tych stron internetowych, dla tego, w czym pracujemy. Teraz więcej pracujemy w końcu w internecie i to wszystko idzie dynamicznie. Żeby się jakoś ustosunkować bezpośrednio do HTML-a 5, powiem, że nie zrobię tego z prostego powodu, nie miałem z nim wystarczającej długiej styczności, żeby się do tego ustosunkować. A ponieważ już parę gaf w ten sposób walnąłem w przeszłości, to jednak wolę poczekać, aż przyjdzie i na to moja kolej. I coś wtedy dopiero będę mógł się wypowiedzieć. Tutaj Czepol na czacie powiada o frameworkach, czyli zrębach, które po stronie serwera są. To jest troszeczkę inna dziedzina. Tam dominuje PHP, też język troszeczkę poskładany tak z mydła i powidła. Ale mówi o frameworku Lift, który akurat jest w bardzo języku takim nowym, ciekawym. Scala. A rozmawialiśmy o tym na Contest Campie. Jeżeli jesteście tym zainteresowani, to się dopytujcie Czepola. A ja jeszcze dopowiem tutaj, że mamy rzeczywistość taką, jaką mamy i którą Google chce, żebyśmy mieli, czyli zamiast deklaratywnych, niezależnych od siebie, możliwych do optymalnego zaimplementowania technologii, w których przeglądarka wie, co się dzieje, choćby na przykład takich X-Forms, czy SVG wie, co się dzieje z grafiką czy z formularzami, to mamy HTML, CSS, który tak naprawdę jest dodatkiem do skryptu i mamy program, skrypt, który realizuje daną aplikację. Mamy wielkie kobyły typu Facebook, typu Google'owe aplikacje, Gmail, Google Docs, które wieszają przeglądarki. W tej chwili kiedyś było tak, że to Windows się wieszał, a przeglądarka rzadko, bo to było tak jak przeglądarka powiedzmy obrazków, czy przeglądarka PDF-ów, czy przeglądarka dokumentów w LaTeX-u. Albo jeszcze większe kobyła, pakiet biurowy, prawda? To była konkretna aplikacja. W tej chwili coś, co w zasadzie nie ma prawa się wieszać, a wiesza się najczęściej. Częściej od systemu operacyjnego Windows w tej chwili, no to jest przeglądarka i to... To jest fakt. Nastąpiło odwrócenie ról. To jest dobra uwaga. No, więc z tym się niech wam kojarzy następnym razem, jak ktoś będzie reklamował, jaki to HTML 5 jest wspaniały. No dobrze. Ktoś się nie zgadza, bo tutaj słuchajcie, zadzwońcie, bo ktoś się może nie zgadza, bo Vimes trochę tutaj broni tych formularzy. Ja myślę, że zaorałem go X-Formsem. Znaczy podejrzewam, że jednak jest, to niedziela wieczór i ludzie mają podobne już w tej chwili podejście do tematu jak ja niestety. Jak to podsumował Orchidea Rose, więcej osób śpi, co mi się tak wydaje. Acz generalnie, no właśnie, jeśli macie jakieś jeszcze do nas uwagi, jeszcze dwie, trzy minutki, także można nas zadzwonić, najwyżej chwilkę pogadamy dłużej. Cóż, podsumowując temat, to jak w końcu, wolałbyś go zaorać, czy wolałbyś go jednak używać, HTML piątki? No trzeba używać, co jak co, no bo po prostu to jest zaimplementowane w przeglądarkach i to jest implementowane coraz więcej z tych rzeczy, które proponuje tutaj Google et consortes. No i tak jak mówię, uciekać od różnych brzydactw z tym związanych można w górę, to znaczy na jakąś warstwę ponad to, tak jak od assemblera się ucieka jak można do języków wyższego poziomu, tak tutaj można uciekać w biblioteki typu właśnie jQuery, w tandemie jQuery UI, znane akurat, ma to sens, czy w jakieś właśnie Silverlighty, nawet Flashy, chociaż to jest zamknięta technologia. Ale wróżę jej dobrą przyszłość, no bo nie wszyscy będą chcieli się, prawda, tak głębiej ubawrać w coś porządniejszego będą chcieli niż demo fajnie wyglądające na coś w tym HTML-u. To jest fakt. No dobrze. Tak na koniec jeszcze już poza tematem pozwolę sobie strzelić pytankiem, ponieważ jednak dużo osób z tych związanych nas słucha. Szukam akumulatora do Compaq Evo N200, takiego starego laptopa na Pentium 3. Może ktoś gdzieś będzie miał, nawet padnięty mnie interesuje. To tak jako off-top na koniec dzisiejszej audycji. Ponieważ do tego ciężko na Sinebaju doszukać niestety. Dlatego nawet padnięty przyjęła to niestety fajny maluszek 10-calowy. A co Lord do samej... Powiada... Co? A. Lord Blick powiada, że nie ucieka od assemblera. No i w sumie niektóre rzeczy rzeczywiście są rzeczy, do których assembler jest najlepszy. Czy są rzeczy, do których HTML5 jest najlepszy? No, czego się dopiero w przyszłości dowiemy. Ale jeszcze mamy kogoś po raz drugi. Vimes dzwoni. To tutaj, halo, Vimes, czy nas słyszysz? No hej, to znaczy ja tak jeszcze parę słów o tym jQuery i tak dalej. Ogólnie jQuery to jest miłość od pierwszego wejrzenia. I to nie podlega żadnym negocjacjom, natomiast jeżeli chodzi o korzystanie z tego, no to musi być jakaś baza i to no, na czymś musi to operować. Także no to nie wiem na ile to jest ucieczka od HTML-a. Trochę jest, no bo jak masz te komponenty w jQuery UI chociażby gotowe, no to możesz je tylko poskładać tym kodem i one za ciebie tą funkcjonalność wykonują. No tak, natomiast jeżeli mówisz dalej o ucieczce, ucieczka do Flasha czy do Silverlighta, to jest, no zamienił stryjek siekierkę na kijek, bo no to coś, co działa wolno w przeglądarce, czyli HTML5, zamieniamy na coś, co obciąża przeglądarkę, coś, czyli pluginy, coś, co działa gdzieś obok przeglądarki. No nie wiem, jak to widzisz. No trochę z jednej strony tak, natomiast mówię, że oferuje dużo atrakcyjniejszy model, to znaczy Silverlight. O Silverlight'cie powiem, bo to jest ciekawa rzecz. Myślę, że Microsoft w ogóle niekoniecznie sobie zdawał sprawę z tego, że nie wiedział, trochę na dwoje babka wróżyła, czy Silverlight ma dużą przyszłość, czy nie, jak zaczynał go robić. Ale zaczynał go robić, no bo inni zaczynali, a Adobe zaczynał z swojego era, prawda, czy tutaj no, Flash istniał od dłuższego czasu. No dobrze, ale... Ale chodzą słuchy, że Silverlight ma jeszcze pół roku przyszłości. Ja myślę, że Silverlight był do tej pory dla Microsoftu, nie wiem, może sobie teraz znajdzie inną, ale był do tej pory takim poligonem doświadczalnym. Zauważ, że takie rzeczy, które do dotnetu ogólnie wchodziły później, najpierw miały swoją premierę właśnie w Silverlight'cie. Mówię tutaj o chociażby takich rzeczach, takiej ważnej nakładce na dotneta jak DLR, czyli Dynamic Language Runtime, czy też o RX, czyli Reactive Extensions, programowania właśnie takiego odwróconego, nie, że obserwujemy coś i reagujemy na zdarzenia z tego, tylko zdarzenia jakby wywołują nas. No, to prawda, tylko no to wiesz, no, ja się boję, bo tak, no jakbym miał wybierać Flash czy Silverlight, to tutaj no, nie ma co się zastanawiać. Silverlight, podobne rzeczy działają o niebo szybciej, chociaż widziałem stronę, która jest zrobiona 100% w Silverlight'cie i na to mam za słaby komputer. A strona no ładnie wygląda. No to jest różnie we Flashu, to samo może być, tak? Mhm. Szczególnie we Flashu. No szczególnie we Flashu. Chociaż no, do Flasha niby ma wejść akceleracja. Ma wejść, już weszła 11, już jest, tak? Akceleracja 3D. No nie wiem, to. Ja ogólnie nie przepadam za Flashem. Jakieś takie wewnętrzne fuj mam, jak ten. Jak sobie myślę, że coś mam dodać we Flashu. Cóż, powoli coraz więcej osób tak traktuje, szczególnie tych siedzących przy tworzeniu czegokolwiek w internecie. Jako zło konieczne. Ciekawy, jaki ruch zrobi teraz właśnie Adobe z Flashem, bo jak jeszcze Flash był własnością Macromedii, zanim jeszcze została kupiona przez Adobe, to Macromedia bardzo dobrze zdała sobie sprawę na przełomie tysiącleci z zakrętu, na jakim się ta technologia znajduje. Wcześniej to była taka zabawka do tworzenia jakiejś tam tutaj animacji, jakiejś drobnej interakcji, może takich bajerów po prostu na stronę. A w tej chwili dodali, no potem dodali w Flashu MX ten accessibility, prawda, API, dodali możliwość interakcji, jakiś bardziej taki język skryptowy, no zresztą też taki jak JavaScript też. Zresztą JavaScript też do 2004 roku to była zabawka, a później ktoś padł na pomysł, że można za pomocą tego pobierać dane, doczytywać dane. W szczególności tak, na Ajax, tak, i na Comet. Tak, Ajax. No, i tutaj ktoś na czacie mówił na początku audycji nawet, że PHP będzie się umniejszać na rzecz JavaScriptu. No, całkiem możliwe, no bo właśnie to jest Ajax. Choćby takie jest rozwiązanie jak X-Ajax, które z drugiej strony, które raczej właśnie odwrotną rzecz umożliwia, ale no myślę, że to jest kwestia trochę preferencji, czy coś się robi po stronie stronie. No, ale to też mamy. Też można powiedzieć, że PHP się będzie umniejszać, bo część musisz zrobić, część rzeczy musisz podać przez serwer, część możesz wykonać u użytkownika. Ale pozwólcie, tylko, że przerwę. Tutaj mamy jeszcze jednego słuchacza na antenie, Maciej Maluszewicz. Witam Was, Maciek z tej strony. Jestem przeciwny Silverlight'owi z takiego prostego powodu, że to jest technologia zamknięta. To jest technologia Microsoftu. W dalszym ciągu nawet nie ma wersji 64-bitowej pod Linuxa. Nie wiem, jak to jest z Windowsem. Czy wyszła wersja 64-bitowa, czy dalej się tłucze tą 32-bitową wersję. Wolę od tego Flash. I jaki on jest, taki nie jest, ale działa przynajmniej wszędzie. No to tyle, co miałem do powiedzenia. Z Flashem 64-bitowym na Linuxie się bawiłeś? Tak, działa. Wcześniej były kłopoty, ale były jakieś tam wersje alfa i to działa. Teraz jest wersja beta. Ale widziałeś, ile to ma dziur? No dziury są, ale przynajmniej na moim systemie w pełni 64-bitowym to działa. Natomiast nie mogę tego powiedzieć o Silverlight'cie. Czy to w ogóle nie działa? A próbowałeś taką implementację alternatywną jak Moonlight? Nie ma wersji 64-bitowej. No, jest styczka zrobiona przez Noela. Mono. Tak. No, więc gdy powiedziałeś, że Silverlight jest technologią zamkniętą, to się trochę zdziwiłem i przeciwstawiłeś to Flashowi. To Flash jest bardziej zamkniętą technologią. Silverlight akurat no, ma nawet reimplementację open source'ową w postaci Moonlighta. Poza tym opiera się na .NET-cie, a dokładniej rzecz biorąc na CLI, tak, Common Language Infrastructure, który jest standardem otwartym ECMA i ISO. Głównie miałem na myśli to, że jest dostępny na większą ilość platform i że to tak? działa. Tak, tak. No, tak, tak. To prawda, że Flasha, ale na różnych tam z innych urządzeniach też. No głównie dlatego, że są na stronach internetowych, prawda, te Flashowe czasem rozwiązania. Dobrze. Nawet na urządzeniach mobilnych bywa ten Flash. Chociaż na urządzeniach na literkę, znaczy nie, na prawda, z Androidem, no to są przeboje, prawda? No różnie jest. Dobra, słucham Was dalej. Pozdrawiam na razie. Cześć. No dzięki, cześć. Stampa jest jeszcze z nami? Nie. Sky jest Vimes. A Vimes nie, Vimes się pożegnał. Pożegnał się, a tak niekoniecznie do Skype zaraportował. No cóż, tak nawet przeciągnęliśmy na tą godzinkę troszeczkę dzisiaj audycję. No fajnie, bo słuchacze zadzwonili jeszcze weszły te kwestie właśnie nie HTML-owskie, ale w sumie w tematyce. Cóż, co możemy powiedzieć na zakończenie? Za tydzień raczej audycja mobilnych? Pani się pyta, czy jestem ewangelistą Microsoftu, czy co? No nie, no ja po prostu lubię stawiać fakty jasno, prawda? No, gdyby ktoś tutaj, jakiś fanboy Microsoftu się pojawił, to bym wytknął jakieś niecne ruchy Microsoftu jako przykłady. Też z drugiej strony, dla równowagi. Także tak jak mówiłem, za tydzień raczej audycja mobilnych. W niedalekiej przyszłości coś się nowego szykuje, acz... To w formie niespodzianki w każdym razie będzie coś nowego, związanego z nami, związanego z audycjami. Tyle mogę zdradzić, nic więcej nie męczcie, bo nie powiem. Ja też nie. Chyba że dacie tak dwie walizki $100, to się gdzieś tam zakamuflujemy na drugim końcu świata i wtedy wygadamy wszystko. Sponsorów zachęcamy do tak, sponsorowania i do pisania, że to na nas, że nas lubicie. Dokładnie. Jeśli chcecie nas wesprzeć, no to tradycyjnie pdasite.pl, pdasite.pl, ponieważ ze statystyk niestety widzimy, że niektórzy mają problem z tym adresem. Tam z prawej jest taki biedny ThinkPad, któremu się już zawias urwał do końca. Zresztą w moim dotyku w tablecie, tylko że Fujitsu Siemensa dotyk wczoraj pada, ale to inna sprawa. I ma taki ładny napis pomóż, można tam kliknąć i wszystkie dane są, żeby ewentualnie nas pomóc. Każda złotówka się w sumie liczy, ponieważ tak grosz do grosza się przez log na serwer zawsze nas zbiera. Jednak są to pewne koszta. A na czacie pojawił się siekacz i powiada Flash 1164 bit na Linuxie działa i tyle. No, to ma najnowsze doniesienia z frontu, bo to jest człowiek, który się zawsze zmaga z największymi nowościami, jakie są pod Linuxem. No cóż. Więc wierzymy w to, co mówi. Szkoda, że nie ma go już tutaj z nami na audycji, no ale... I tak bywa. No cóż, to był Geek Cloud. Kończymy go dokładnie według mojego Audacity po godzinie i 15 minutach. I cóż, no to żegnamy się z wami, piszcie komentarze. To do usłyszenia za tydzień. Cześć. Na razie. Pozwoliłem sobie troszeczkę outro uciąć, ponieważ długie mamy, te nowe.